Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma'an. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala faslun wa ikhtalafa an-nasu fi ma ahramat bihi Aisyatu awalan ala qawlain. Kembali ke masalah kisah Aisyah radhiyallahu anha yang haid. Kemudian Rasulullah menyatakan da'i umrah taki. Kata beliau, khilaf para ulama, apa awalnya ihramnya Aisyah? Apakah tamattu hil umrah dulu atau memang haji saja? Ahaduhuma annahu umratun mufridah. Yang pertama menyatakan ihram yang pertama itu adalah umrah mufridah. Ini beliau haji-haji tamattu. Ya, beliau niatnya haji tamattu sehingga ketika berangkat awalnya itu hanya umrah. Karena tamattu umrah dulu. Kalau wahada was shawab, lain yang benar dimata karnahu minal hadith. Abu sahih anha qalat khalid nama Rasulullah sallam fi hajatil wada' muwafina li hilalil hijjah. Ya, kami keluar bersama Rasulullah sallam di hajatil wada' bertepatan dengan hilal hilalil hijjah. Faqala Rasulullah sallam, man arada minkum an yuhilla bi umratin fal yuhilla. Sebagian antara kalian mau berhilal dengan umrah, ini tamattu umrah dulu, maka hendaknya dilakukan. Falaula anni ahdaitu, kalau saya aku tidak membawa hewan haji, lahal tu bi umrahku pernah berhilal dengan umrah. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana minal qaum man ahalla bi umratin wa minhum man ahalla bil hajj. Maka ada di antara kaum yang berhilal dengan umrah, jadi tamattu, ada yang berhilal dengan haji, ya ini maksudnya qiran. Qalat, fakuntu ana mimman ahalla bi umrah. Jelas beliau menyatakan, dan aku termasuk yang ihlal dengan umrah. Wa dzakarat hadis. Yang kedua, wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam bil hadis da'il umrah wa ahli bil haji. Tinggalkan amal-amal umrah. Ya, tetap engkau dalam keadaan umrah dan tinggalkan, jangan lakukan amal-amal umrah dan ihlalah sekarang dengan haji. Qalahu bi syarif, ini diucapkan di syarif qariban min Makkah. Bahwa sarihun ini sarih bi anna ihramaha kanat bi umrah. Awalnya beliau umrah dengan ihlalul umrah. Ketika haid Rasul katakan da'il umrah. Al-qalu tsani annaha ahramat awalan bil haji wa kanat mufridah. Pendapat yang kedua menyatakan tidak, beliau itu awalnya sudah niatnya haji ifrad. Qala Ibnu Mirbar, kata beliau rawal Ibnu Qasim, Al-Qasim bin Muhammad wal Aswad bin Yazid wa Amrah kulluhuma an Aisyah ma yadullu ala anha kanat muhrimah bi hajjin la bi umrah. Ini tiga orang, ini Al-Qasim bin Muhammad, Al-Aswad bin Yazid dan Amrah, semuanya meriwayatkan dari Aisyah yang menunjukkan beliau itu ihramnya dengan haji bukan dengan umrah. Min hadis Amrah kanat qalat kharajna ma Rasulillah sallam la nara illa anal hajj. Kami bersama Rasulullah SAW dan kami tidaklah ya berpendapat kecuali beliau itu ihlalnya haji. Ini sudah jelas. Tidak ada pernyataan beliau tapi Rasul la nara innahu al-hajj. Qala wa hadith al-Aswad bin Yazid misluhu wa hadith Qasim labbayna ma Rasulullah SAW bil hajj. Ya, labbaina bersama Rasulullah SAW bil hajj. Yang zahirnya maksudnya haji saja tidak dengan umrah. Qala wa ghallatu Urwah, dan mereka menyatakan Urwah keliru. Bi qoulihi anha, ketika melihatkan dari Aisyah kuntu fi man ahalla bi umrah. Qala Ismail bin Ishaq, qad tama haula, telah berkumpul ketiga orang ini yakni Al-Aswad, Al-Qasim wa Amrah. Ala riwayatil ladzi dzakarna. Fa'alimna bidzalik, maka dari sini kita tahu ana riwayat allati ruwiyat an Umar Urwah ghalat. Riwayat Urwah itu keliru. Qala wasbihu an yakuna ghalatu, dan mungkin sekali ada yang ghalat itu inna waqa'a fihi, apa namanya yang serupa dengan ghalat seperti ini adalah apa yang terjadi keliruan daripada arwah an yakuna lam yunkinha tawaf bil bait. Iya, beliau tidak memberikan kesempatan kepada Aisyah untuk tawaf bil bait wan tahilla bi umratin dan untuk kemudian tahallul dengan umrah kama ta'ada mal yasukil hajjah. Fa amara an-nabiy sallam an tatruka tawaf. Rasulullah pun memerintahkannya untuk meninggalkan tawaf wa tamdi alal hajj. Dan apa namanya membiarkan lanjut haji. Fa tawahhamu bi hadzal ma'na sehingga dari sini mereka punya waham anna qarat mu'tamirah wa anna tarakat umrataha wa ibtada'at bil hajj. Qala Abu Umar wa qad rawa Jabir bin Abdullah annaha kanat muhillatan bi umrah. Jabir menyatakan beliau ihlal dengan umrah. Kama rawa anha Urwah. Qalu wal qalatul ladzi dakhala Urwah. Adapun yang keliruan yang ada pada Urwah itu adalah innama qaul kana fi qaulihi unqudi ra'saki famtashiti wa dal umrah wa ahli bil hajj. Warawa Ahmad bin Zaid an Hisham bin Urwah an abihi qala hadatsani ghair wahidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'i umrataki wan qudi ra'saki. Ya, tinggalkan umrahmu, ya, tinggalkan amalan umrahmu, kemudian lepas ikat rambutmu dan mandi, tashiti, bersisirlah waf'ali maifalul hajj. Fabayyan Ahmad anna Urwah lam yasma hadzal kalam min Aisyah. Intinya dua pendapat, yang pertama yang menyatakan beliau radhiyallahu anha umrah mufridah, hadisnya ya diriwayatkan dari melalui jalan Urwah ketika Rasul beliau menyatakan, Aisyah menyatakan Rasulullah berkata barang siapa yang ingin ihlal dengan umrah maka hendaknya ihlal bi umrah, dan kata beliau fakuntu ana mimman ahlal bi umrah. Ini riwayat dari Aisyah melalui jalur Urwah ya bin Zubair keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua hadis dari umrah wa ahli bil hajj. Pendapat yang menyatakan pendapat kedua, iya, yang sahih itu kata mereka mufridah. Kenapa kata beliau? Karena tiga orang, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Asr bin Yazid, dan Amrah, ketiga yang meriwayatkan dari Aisyah, riwayat yang lahirnya beliau haji-haji ifrat. Dan mereka menyatakan Urwah keliru. Sebagian menyatakan keliru dalam ucapannya. Iya. Yang pertama tadi, fakuntu ana mimman ahla bi umrah, sebagian menyatakan keliru dalam ucapannya dari umrah wa ahli bil hajj. Itu kesimpulannya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Iya. Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah, tawilun nafas fi dzikril khilaf. Kata kalau ketika beliau menyebutkan satu pendapat sepertinya benar. Sepertinya benar. Ini ketika beliau membantah membawakan memaparkan pendapat kedua seakan-akan ini yang sahih yang benar. Padahal beliau bantah. Qultu kata beliau min al-ajab. Raddu hadhi nusus sahihah sharihah allati la madfa'alaha wa la mat'ana fiha wa la tahtamil ta'wilan al-battah bi lafdhin mujmalin laysa zahiran fi anna kanat mufridah. Kata beliau rahimahullah min al-ajab. Iya, di antara perkara yang mengherankan itu menolak nas-nas yang sahihah sharihah tadi. Ia menyatakan man arada minkum an yuhilla bi umrah fal yuhilla. Kata beliau fakuntu ana mimman ahla bi umrah. Ini sahih sharih. Ucapan Rasulullah SAW da'il umrah wa ahli bil haji ini sahih sharih. Yang la manfa'ala tidak ada jalan untuk menolaknya, tidak ada celah padanya. Iya, tidak bisa ditakwil maknanya. Iya, ditolak dengan alasan ada satu hadis yang lafaznya mujmal, tidak zahir, yang zahirnya seakan-akan beliau mufridah. Itu ucapan tadi. Qaulna Rasulullah SAW la nara illa anul hajj. Ini mujmal. Tidak ada yang menunjukkan, iya, menafikan beliau itu umrah. Juga ucapan labbaina Rasulullah SAW bil hajj. Tidak ada dalam bab yang mujmal ini penafian beliau umrah. Itu maksud beliau rahimahullah. Ajab. Menolak hadis yang sahih, yang sharih dengan apa namanya satu hadis yang mujmal lafadznya tidak zahir, beliau itu adalah mufidah. Fa inna ghayata ma tajja bihi man za'ama annaha kanat mufidah. Puncak yang dijadikan hujjah oleh mereka yang menyatakan Aisyah itu mufidah adalah qauluha kharajna ma Rasulillah salamna nara illa annahul hajj. Ya. Kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam keadaan kami tidak berpendapat kecuali itu adalah haji. Fayalillahil ajab. Ayadhunnu bil mutamatti'i annahu kharajal hajj. Apakah disangka orang yang haji tamattu itu keluar tidak haji? Orang yang tamattu pun haji. Ya, ucapan beliau, la nara illa annul hajj, tidak menafikan orang yang haji tamattu. Ya, yang tamattu pun haji. Saya tidak bisa menolak pernyataan Aisyah yang menyatakan beliau ihlal bi umrah. Karena orang-orang yang haji tamattu itu umrah dulu. Ya. Kata beliau, ya lillahi ajab. Ayadhannu bil mutamatti'i annahu kharijul ghayl hajj. Bal kharajal hajj mutamatti'an. Ya, bahkan seorang yang haji tamattu mereka keluar untuk haji dengan tamattu dan umrah dulu yang dilakukannya. Kama annal muktasila lil janabati idza bada'a fatawaddaa, sebagaimana seorang yang mandi junub. Seorang yang mandi junub ketika dia sebelum mandi wudu dulu, la yamtani' an yaqula, tidak ada larangan, tidak bisa dicegah ketika dia menyatakan kharajtu lil ghusli janabah. Dia padahal mandi wudu dulu sebelum mandi. Tapi kalau dia bilang saya keluar untuk mandi junub, tidak masalah. Iya, padahal dia lakukan wudu dulu. Demikian juga ini. Mereka yang haji tamattu sebelum haji, umrah dulu. Tidak salah ketika dia menyatakan kami keluar untuk haji. Walaupun sebetulnya ada umrah dulu. Wa sadaqat ummul mukminin radhiyallahu anha, maka telah benar ummul mukminin radhiyallahu anha id kanat la tara ila annal hajj. Iya, tidak berpendapat kita dalam haji hatta ahramat bi umratin, hingga beliau pun umrah ihram dan umrah bi amri sallallahu alaihi wasallam, karena perintah Rasul yang tidak membawa hewan hajjun untuk umrah. Beliau lakukan dan beliau tetap niatnya haji, tapi haji-haji tamattu. Wakilahuma yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Dua riwayat ini saling membenarkan. Iya. Yang menyatakan ucapan beliau fakuntu ana mimman ala bil umrah, yakni beliau terangkan beliau itu haji-haji tamattu. Adapun ucapan beliau rahimahullah radhiyallahu anha kharajna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nara ila anul haji, betul haji, tetapi ada yang haji-haji kiran dan haji-haji tamattu, dan beliau kebetulan haji-haji tamattu. Qala wa maqaluna labaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji. Kami bertabiyah bersalah-salah dengan talbiyah haji. Wa qala Jabir anha fi sahihain, Jabir meriwayatkan dari beliau radhiyallahu anhu fi sahihain, inna halat bi umratin. Selain Urwah, Jabir juga meriwayatkan beliau ihlal dengan umrah. Wa kadzalika qala Taus, sebenarnya Taus yang ketiga tiga Taus juga meriwayatkan dari Aisyah beliau ihlal dengan apa namanya umrah. Wakadah dikah kalau mujahid, yang keempat mujahid juga meriwayatkan dari Aisyah beliau ihlal dengan umrah. Qala falau ta'aradat riwayat anha, maka kalau seandainya dianggap riwayat-riwayat yang beliau menyatakan umrah dengan riwayat yang menyatakan beliau haji itu dianggap bertentangan, riwayat sahabah anha aula an yukhad min riwayat tabi'in. Maka riwayat sahabah yang Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan Aisyah itu umrah lebih utama diambil daripada riwayat tabi'in, semisal Al-Qasim bin Muhammad, ya Al-Aswad bin Yazid wa Amrah tadi. Kaifa wala ta'arada ila dhalika al-battah, dalam keadaan tidak ada pertentangan sama sekali. Baina qaila fa'alna kada, karena orang yang menyatakan fa'alna kada yusaddiqu dhalika minhu bi fi'lihi. Iya, beliau membenarkan dengan perbuatannya, wa bi fi'li ashabi, dan perbuatan para sahabatnya. Iya, berarti tambah lagi. Kita katakan riwayat Al-Qasim bin Muhammad, Al-Aswad bin Yazid dan Amrah itu selain maknanya tidak bertentangan, iya, karena ucapan Aisyah, fakuntu ana miman alabi umroh, tidak bertentangan dengan ucapan ya dari mereka Rasulullah SAW itu, boleh menyatakan la naro ila anul haj atau labain Rasulullah SAW bil haj, tidak bertentangan. Kalaupun yang bertentangan, tetap riwayat yang menyatakan beliau umroh itu lebih kuat. Kenapa? Karena di situ ada Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan beliau umroh itu Urwah, kemudian Tawus, kemudian Mujahid, tiga orang tabiin dan Jabir bin Abdullah. Riwayat sahabi Auda bin Ahdi. Sehingga dari sisi tarjih, kalau ditarjih juga lebih kuat menyatakan beliau haji tamattu umroh dulu. Wa minal ajab annahum yaquluna fi qawli ibn Umar, di antara yang mengherankan, mereka berkata pada ucapan Ibn Umar, tamatta'a Rasulullah SAW bil umrah il hajj. Iya. Mana? Mereka manakan apa? Tamatta'a ashabuhu. Fadaw fal fi'la ilaih. Iya, mereka sandarkan perbuatan kepada para sahabatnya. Perbuatan sahabat kepada Rasulullah SAW. Kenapa diamri bihi? Karena Rasulullah memerintahkannya. Fahalla kultum fi qawli Aisyah. Kenapa kalian tidak katakan juga pada ucapan Aisyah labbaik bil hajj anal murad bihi, yang dimaksudkan dengan ucapan jawab labbaik bil hajj itu jinsus sahaba alladzina labbau bil hajj. Kenapa dikhususkan kepada Aisyah? Kenapa dikatakan tidak katakan para sahabat? Ya, mereka terlebih dengan haji. Wa qauluha fa'alna, juga ucapan fa'alna. Kenapa dikatakan itu perbuatan para sahabat secara umum? Kama qalat kharajna ma Rasulillah sallam wa safarna mahu wa nahu. Qala wa yata'ayyanu qat'an illam takun hadhihi riwayat ghalatan. Kalau seandainya riwayat itu bukan riwayat yang ghalat, antuh mala ada dzalika lil hadits sahihah shalihah. Kalau itu bukan ghalat, maka harus dibawa maknanya kepada hadis-hadis yang sahih yang shalihah, anha kanat ahramat bi umrah. Bahwasanya Aisyah itu ihramnya dengan umrah. Wa kaifa yunsabu Urwah fi dzalika lil qalat. Berikut yang ketiga ini. Atau bahkan yang keempat. Bagaimana Urwah bin Zubair dikatakan beliau ghalat, keliru. Wa huwa a'lamun nas bi haditsiha. Padahal beliau adalah orang yang paling tahu tentang hadisnya Aisyah. Wa kana yasma minha musyafahatan bila wasita. Beliau bisa mendengar langsung ya musyafahah dengan Aisyah karena keponakannya tanpa perantara. Berbeda dengan yang lain. Jadi kesimpulannya empat. Saya ulangi, dua pendapat yang menyatakan pertama beliau itu ihlal dengan umrah, yang kedua beliau ihlal dengan apa namanya haji ifrad. Yang menyatakan beliau ihlal dengan umrah itu hadis yang boleh bawakan dua. Man arada minkum an yuhilla fi umrah fal yuhilla falawla anni ahdaitu ahlatu bi umrah. Kemudian kata beliau fakuntu ana miman ahla bi umrah. Yang kedua hadis ucapan Rasul ketika beliau haid dail umrah wa hilli bil haj. Adapun yang menyatakan beliau apa nama ihlal dengan haji, dua riwayat juga. Yang pertama menyatakan ucapan beliau Aisyah kharajna ma Rasulullah sallam la nara ila anul haj. Yang kedua ucapan Aisyah dari Qasim labbaina ma Rasulullah sallam bil haj. Ya, mereka katakan ini kemudian menyatakan Urwah telah keliru dalam meriwayatkan hadis. Urwah telah meriwayatkan hadis. Nah, karena ketiganya meriwayatkan berbeda dengan Urwah. Apa jawabannya? Saya simpulkan empat. Yang pertama apa? Yang pertama kita katakan atau boleh katakan tidak ada pertentangan. Iya, tidak ada pertentangan. Kata beliau tadi mengherankan menolak hadis yang sahih yang sharih dengan hadis yang lafaznya mujmal. Nah, tidak ada pertentangan antara ucapan la nara ila nul haj dengan ucapan beliau fakuntu ana miman ahla bi umrah. Ucapan beliau labbaina marsallam bil haji tidak bertentangan dengan ucapan beliau fakuntu ana miman ahla bi umrah. Itu yang pertama, tidak bertentangan. Yang kedua, iya, kalaupun mau ditarjih dianggap ada pertentangan, riwayat yang menyatakan beliau umrah itu lebih kuat. Kenapa? Yang menyatakan beliau ifrad itu tiga orang tabi'in yang meriwayatkannya, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Aswad bin Yazid dan Amrah. Adapun yang meriwayatkan beliau umrah empat orang. Tiga orang tabi'in, Urwah bin Zubair, kemudian Tawus, kemudian Mujahid. Dan ditambah orang satu orang sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Qayyim, riwayat sahabi itu aula bil akhdhi. Yang ketiga, kata beliau dari sisi makna. Ketika sebagian mereka menafsirkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan sahabat tamatta'a Rasulullah sallallahu bil umrahil haji, mereka katakan yang tamat itu adalah para sahabatnya. Iya. Kenapa tidak diartikan juga itu adalah ketika Aisyah menyatakan ya la nara illa anul haj atau labbaina Rasulullah bil haj, kenapa tidak disebutkan juga kepada para sahabat? Mereka bersama melakukan dengan perintah Rasul. Kenapa hanya dikhususkan kepada Aisyah? Kemudian yang keempat, tidak bisa menyatakan urwah keliru dalam hadis ini dalam keadaan urwah adalah a'lamun nas bi hadis Aisyah. Ya, kenapa? Karena beliau adalah a'lamun nas bi hadis Aisyah, karena urwah itu orang yang bisa mendengar langsung dari Aisyah musyafahatan bila wasitah. Ya, dengan empat ini ya, yang sahih, yang berdasarkan shawab, Aisyah itu awalnya memang ihram dengan umrah mufridah haji tamattu. Allahu a'lam bissawab.